keittiössä. Aamusella taas on rikki sähköhella. En voi puuroakaan keittää, hiki kaljuani peittää. Keitän silti aamukahvin, kuulen radiosta tahdin. Tutun humpan sykkeen tasaisen kuin suoni otsallain. Luen aamun lehden ristinmerkkejäni tehden, kuolin ilmoitukset selaan, liimaan tutut leikekirjan. Taas on aika monta mennyt, onpas hyvä, että en nyt itse henkseleitä seinään ole vielä heittänyt. Aamukahvikin on laihaa, pulla kuivaa, maito piimää, humppa pullossa vain tippa. Ja housun polvet kiiltää sydämen tahdistajain, paristokin vetää viimeisiään. Silti jostain kaukaa kuulen humpan rytmin kaukaiseen. Ja mä laitan puvun päälle, lähden päivät tansseihin. Mikähän se näistä nyt on sitten, se on varmaan se. Toimii. Tämä. Toimii, mutta siinä on vaan aika alhaalla gainit. Nyt pitäisi kuulua. Ei kuule itse mitään. Jaha, jaha. Sama se. No, okei. Huudetaan lujempaa. Underground humina kuitenkin. Jälleen kerran tervetuloa taajuuksille. Ja millä sä aloitettiin? No, se oli eläkeläiset se. Uskottajalla. Kyllä, kyllä. Aamupala humppa kärkeen. No niin. Milläs muulla sitä aloittaisi? No niinpä, ihan hyvä aloitus siinä. Jatketaan kotimaisella tuotannolla. Plutonium 74, audiovirta, koska onhan tämä eräänlaista audiovirtaa tämä meidän lähetyskin. Näin. No. Audiovirta katuja alas vahtoa, kavalasti jalka alkaa vipasta. Halarytmi reipas, aivoa hillitsee raivoa. Kuvitellen istuvani lapsuuden kotitalon ikuisilla katsellen. Ilta auringon valasema metsää liiteriä sekä kaivoa. Kappas vaan, mulla on kumisapat jalas. Vahto päällä ratsastan mä virtaa alas. Satamassa valtava kaskelotti valas mua tervehti. Tänne vielä ehti. Tieni laiturille raivaan ja kipeän laivaan. Köydet tirti ja pelastusrengas naulaan. Hätämerkki ääni pilli kaulaan ja aulaan orkesteri soittamaan. Musiikki raikaa yli meren yli maan. Sieltä etelästä tänne Pohjolaan. Sieltä etelästä.

Siihen sanot. No nämä jätkät on kyllä käynyt jonkun Iron Maiden kirjekurssi huolella ja saanut hyvät arvosanat. Joo, en mä tiedä. Ne oli parempia mun mielestä. Mä en tykkää Iron Maidenista. No mut yhtä kaikki. Jotain samaa henkeä anyway. Pakko myötää ehkä. No se mikä... Saturn kuitenkin. Jep. Ja... Joo, lunttilappu tuolla toisaalle. Ja Orbital Command, mikä huudettiin kyllä aika vitun monta kertaa tässä kappaleessa. Kyllä, kyllä. Viesti tuli selväksi. No niin. Mutta jatketaan vähän sama henkisellä tässä vielä. Ainakin yhden biisin verran. Omega-niminen yhtye saman nimiseltä levyltään. Delicate Sweep. Ja jotain samaa henkeilijänä, mutta tämä ei ole ihan niin Iron Maideni. Oh, no. Jep, jep. Ja vielä ehti yhden biisin ennen uutisia ja se on NGC4594 saanut muuten lähimmästä mustasta aukosta nimensä, jos kiinnostaa. Kyllä, kiinnostaa. No niin. Helvetin paljon. No niin, nyt tiedät. Okei, mutta It's Called Love on biisi. Sitten tulee uutiset ja sen jälkeen me taas jatkamme. Muistetaan nyt laittaa sillä, että toi kuuluukin. It's called love, it's called love, it's called looking for someone to find it. It's called looking for someone to find it. And like this in every town, where some seeds have just been sown, on a hidden patch of ground that is waiting to be found. It's called looking for someone. It's called getting late, yeah, and the need is growing great. It's called love. It's called looking for someone. It's called love. Looking for someone to find it. All right. Lähiradio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Suomi on johtamisessa hieman Yhdysvaltoja jäljessä, mutta samaa luokkaa Saksan kanssa. Suomalaiset työntekijät työskentelevät hyvin johdetuissa yrityksissä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuore tutkimus. Tulosten mukaan Suomen teollisuuden toimipaikkojen johtamiskäytännöt ovat hyvää kansainvälistä tasoa. Suomi on johtamisessa hieman Yhdysvaltoja jäljessä, mutta samaa luokkaa Saksan kanssa. Korkein oikeus on tuominut rivitalon pihasta puita luvattomasti kaataneen naisen sakkoihin ja vahingonkorvauksiin. Nainen oli antanut toiselle henkilölle tehtäväksi puiden kaatamisen. Henkilö oli kaatanut ne siinä käsityksessä, että naisella oli luvat puiden kaatamiseen, vaikka näin ei todellisuudessa ollut. Nainen tuomittiin 40 päiväsakon rangaistukseen ja korvaamaan asunto-osakeyhtiöllä kadottujen puiden arvona 1696 euroa, maisemallisesta haitasta 500 euroa, kantojen jyrsinnästä 120 euroa ja tontin siivouksesta 329 euroa 84 senttiä. Lisäksi nainen velvoitettiin korvaamaan asunto-osakeyhtiölle oikeudenkäyntikulut 5414 euroa 67 senttiä. Turkki ja Irak aloittivat yhteiset sotaharjoitukset maiden rajalla vastalausena Irakin Kurdistanin itsenäisyyskansanäänestykselle. Kurdistan äänestää itsenäistymisestä, Irak ja naapurimaat uhkaavat kohta toimilla. YK varoittaa Kurdistanin kansanäänestys saattaa aiheuttaa epävakautta alueella. Irakin Kurdistanissa itsenäisyyskansanäänestyksen tulokset alkavat olla selville jo tiistai-iltana, vaikka virallista tulosta ei ole vielä julistettu. Kurdimedia Rudavin mukaan yli 90% äänestäneistä kannattaa alueen itsenäistymistä. Irakin pääministeri Haider al-Abadi ilmoitti Twitter-tilillään tiistaina, että Irakin keskushallinto ei hyväksy Kurdistanin suunnitelmia. Kansallisopera kutsuu vierailulle Taite ry:n ja Avantin. Taite ry ja Avanti järjestävät, esittävät yhteistyössä Eino Leinon librettoihin sävelletyt Väinö Raition operaharvinaisuudet Kansallisoopperan Almin salissa teoksessa Neijon nälkä. Luvassa on fantastista musiikkia ja voimallista näyttämökerrontaa. Neijon nälässä kuullaan Raition operat Väinämöisen Kosinta ja Lyydian kuningas, jotka kapellimestari Tuomas Hannikainen on nyt sovittanut kamariorkesteri Avantille. Operat saavat rinnalleen Raition muuta näyttämömusiikkia, groteskin musiikin melodraamaan, kruununhaan siirapitehdas sekä oivalliset miniatyyrit näytelmään Asaria. Teoksen ohjaa Johanna Freundli. Rooleissa loistavat muun muassa sopranot Anami Hylkilä, Anu Hostikka ja Tanja Kauppinen-Savijoki, messosoprano Riikka Rantanen, baritonit Juha Hostikka ja Markus Nieminen sekä tenori Ilkka Hämäläinen. Musiikista vastaa 14-henkinen Avanti. Näytelmän musiikkien nuottien pelättiin jo kadonneen ennen kuin pitkähköön etsinnän jälkeen Tuomas Hannikainen löysi ne kansalliskirjastosta. Sävellyksiä ei tiettävästi ole kuultu sitten vuosien 1920 ja 1937 ensiesitysten. Asaria esitetään Raition orkestraationa. Kruununhaa siirapitehtaan Hannikainen on orkestroinut säilyneen pianonuotin pohjalta. Nyt on mahdollisuus kuulla kokonainen konserttillinen lähestulkoon ennen kuulumatonta suomalaista huippumusiikkia 1930-luvulta. Kapellimestari ja orkestroija Tuomas Hännikäinen kertoo, että hän on aivan valtavan innostunut. Harvoin pääsee tällaisen aarearkun ääreen. Kansallisopera on viime vuosina kutsunut operaseuroita esiintymään Almisaliin, jossa on nähty muun muassa The Fabulous Beckström Brothersin saaristo-operan ja suomalaisen kansallisoperan, suomalaisen kamarioperan vierailut. Myös kansallisbaletti kutsuu vuosittain vähintään yhden vierailevan tanssiryhmän Alminsaliin esiintymään. Syksyllä 2017 vierailulle on kutsuttu Taite ry:n ja Avantin lisäksi Minna Tervamäki lokakuussa. Nyt siis Taite ry ja Avanti esittävät Neijon nälkää. Suomen kansallisopera baletti Alminsali ensi ilta on 29.9. Jee. Yeah. Se oli The Norman Haines Band ja Rabbits suluissa A-D kappale. Tuollainen vähän pidempi biisi, mutta kun ei kerro lyhyemmällä päässyt. Näin on. Näinpä näin. Kuullaan seuraus vähän lyhyempi. Kyllä vaan. S.O.D. esittää meille kappaleen Sergeant D and the S.O.D. Pelle, pennivenyttäjä, ei kun Pennywise. Mä oon. Joo, My Own Way, kappaleellaan. Edelleen kuulen kaikki erittäin hiljaa. En tiedä, onko kyse aivovauriosta vai volyymeista. Mm-hmm. Nyt en osaa sanoa, mutta mikä on seuraava biisi? Kuunnellaan Beastie Boysia. Beastie Boys, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Mikäs kappale kuunnellaan? Johnny Rajalla. Nonni. Ja näin se Bounce, menee. Boutique-levyltä. Kaukaa, no kaukaa. Nonni, just tota. Jep. Toimii ihan kunnolla. Ei, tää on ihme remix. Laitetaan Aesop Rock Citronella. Tehän niin. Jep. Jolly Roger, die, motherfucker, die. Patsy on a ship shape in Bristol fast. And snuck a Jimmy through the red tape and tiptoe past him. Warm teeth grinding feverishly below. His little organic axle is eager to feed and grow. So when his black hawk over the glass woke me, surface up through the cash crops. Clippers for your belly up mascots and never dine alone. Meanwhile, back at sea level, it was home by home, zone for zone. Bloom County's homeless, riot for home ownership. I hope you put gas in the motorhome and know the roads. I studied with the finest comb stuck under my thumb, as opposed to the loaded nose who pray Armageddon is numb. And that's unevenly rendered to those who grew up thinking faith was the surrender of reason, but not a reason to surrender. Catch the Liberty Fires catalog, 40 torch circuits and citronella for Algernon. Donna Vagabondo like repent. This shit should have been Beta Burns, Babylon, the end. And when the radio stars climbed up out of the floors to murder the media and the shot of 30 years before, they said, when the cutters of the pine throw their summers in the sky, no love lost, baby, the future is so bright. Nothing says charm like an armored car, taking the clone farm charts to the arms bazaar. We were the homemade marker makers, born aboard a Mars, shaking a right guard. Parts marched to the call of the car alarms. No harps, no delusions, illusion was something prettier than ash around a metacarpal, still clutching the teddy bears. We can run with scissors through the city fair, situate the nuzzle with the subtle art of splitting hairs. Double park the shuttle, summer lark the funnel, cutty sark for budding narcs. Target the gushing heart and the muddy clarks. These are the vices of the penoid bastards who will chew whatever tablets blur the axioms fastest. Lose, lose lunches, but a hundreds. Lose electricity, lose gas, phone plumbing. Hum and keep your mouth closed, keep your cows cloned. Go, I am the pulse of this fucking town, homes, no. smile with a convenient embargo. At least I'll always know what side of the gun I'm supposed to buy the farm from. The 2-4 gun kick, still in a box, fix, still in a pill in his sock, chillin' gillin' a slop and a million watts, Gideon scribes. But once the arc on her pussy and bribes, the animals will divide, and that's a win for the garish. We'll keep charity in the parish, we're profiting off the lack of a marriage amongst the class. When the radio stars climbed the battle the floors to murder the media and the shot of 30 years before they said when the cutters of the pine throw their summers in the sky, no love lost, baby, the future is so bright. Infantry is so postal, coasting to the quotient, provoking a local pistol Pete, choking his liberty and justice quotas and cloaking his folk and smithereens, smoky little pile of bloody pulp and codependencies. Dopey, no surrender, bender in effect, soul defenders at the longest night New York had never slept, and never jumping jacks and whistlers over Christmas, like rockets from the crypt, spilling a festive morning beverage of your preference. I step in hog heaven, stony with no weapons, pissing on teleprompters, selling megaphones to hecklers, who broadcast 80 million versions of the sermon for that one indisputable masterpiece before the curtains. Hail Arcadian moon, high definition flat plasma, IMAX citywide transfer, artificial Einstein rosin out the tenement, easing to the Xanadu, let it hammer the tension out. Talking cool, calm, dominant, phenomenal, monitor face to the wall opposite, UFOs and locusts sing the same old song, while the weathermen get retarded as the day is long. When the radio stars climbed up out of the floors to murder the media and the shot them 30 years before they said when the cutters of the pine throw their summers in the sky, no love lost, baby, the future is so bright. Cause I touch that door, window door, you know I can't stand. Your old lady left you and you. Saatiinhan me nyt kuunneltua se biisti pois. Joo, mutta ei sitä biisiä, mikä laitettiin eka. No, mutta hei, ladies, se on hyvä kuitenkin. Ai. Anyway, on, on. Ja kun se kerran toimi, niin pitihän se soittaa. Näin on. Kyllä, kyllä. Ja nyt sitten vähän toisenlaista musiikkia. Tää minkälaista? Tulee... Erilaista. Tämä tulee Australiasta. Hyvä? On. ACDC, tässä vielä rääkyy Bon Scott, joten tämä on siis sitä hyvää ACDCtä. Okay. Joo, Night Prowler on kappale. Joo. Selvä. Ja Hikevaity Hell-levyltä. Että semmonen tarkennus. Suspended animation as I slip into your room. I'm your man. No mutta sehän oli Sleep, niminen orkesteri. Mä en taas kuule mitään, mutta toivottavasti... No mä oon ainakin kuullut sut hyvin. Puheesta kuuluu näköjään. Jotain merkkejä näkyy. Kyllä. Se oli Sleep. Ja. Livenä. Joskus jossain. Kappaleellaan Holy Mountains. No niin. Oli sitten Pyhät kukkulat. Kyllä. Joo. Molemmat. Mistäs tiedät, vaikka niitä olisi ollut useampia? Niin. No. Nyt pistit pahan kyllä. En tiedä. No niin, okei. Mut ei se mitään. Siirrytään vähän toisenlaiseen musiikkiin. Julma Henri ja Syrjäytyneet joskus kauan sitten. 070206 kappale Al-Qaida Finland-levyltä. Että tämmönen tapaus tällä kertaa. Nyt sun pitää... Ei mennyt, mä oon pelannut. Mut sit se meneekin näin! Nyt sun pitää syödä, nyt sun pitää juoda. Mut entä kun se ääni sanoi, sun pitää kuolla. Laskut maksamatta, vieressä joku paska. Afka jaksamatta, ei jaksa jatkaa. Huutaa herää, toivo etten tuntisi ketään. Suljen silmät etten tuntisi enää. Tunti tunnin perää, samat ajatukset. Muistoja et pääse, pakon kamalat ajatukset. Tapana meitä hakata. Tehdä jotain pahempaa. Kädet täynnä taskoja, kova kuori. Olin kolme, kun se pikku poika kuoli. Mikä ei tunnu miltä mä oon turta. Elämä menee ohi niin kuin se ois vittu unta. Keräilen sirpaleita niin kuin aina. Vittu nää osaa muutakaan. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta vittu vittu mä tapan tämän. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta vittu. Mä yleensä valehtelen. Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta? Ei tossa on hyvä. Valehdeltaisko, että kaikki? Valehdeltaisko, että kaikki ois kohta vitu? Polvilla anoin rikki näistä rakastamaan, mutta rikki näin. kaikki ton pinhen saa kärsiä. Se on takasysärille asioiden ytimeen. Meidät konspiroitiin EU-hun, joku räjäytti kyttiksen. Sit vitusti populaa kilahti Tyrja Delas. Ministeri lupas kuun taivaan, mitä ne kelas? Kama liikkuu, mut ei lunasta niin kuukkonippi. Jos sillattokoi rannas, vittu sun räppiklikki. Avaa portaali pimeelle puolelle, se on meno. Yhä kanapojat kainalois valta virta yhä eto. Ninjat pysyy linjas eikä lipsu niinku kakarat. Selitykset vittu hatarat. Pokka naamal vääntää sijapaska soundiin. Demonisen positiivista radiopoppiformaattiin. Kyynisesti kustomoituu tai vaan pelleen. Salit aina paska, mut linja sentää selkeä. Nyt ei enää erota artistin nukkepojasta. Klooni kloonista, Madonnaa huorasta. Kun hipat ohi tähteet vedetty nokka pystys. Sä ryömit synnin päästölle pussako on rystys. Mut 2016 alkaa ole myöhästä. Nuoruusvuodet tuulattu kakistamalla kälystä. Vitu läppää, se on business pyrstö massi. Mä pidän mun flipit naiset mieluummin kuin noin barbit. Ja kulmapöydäs kyräilen näet kusipäät kuin maahine. En oo koskaan ollut väkivaltainen ja vaarallinen. Mut tässä arsenaali niinku survivalisti. Masinoi intifada tää globaalin plantaasil. Tää orja kapina ei hipsteri hassuttelu niinku flipannut feministi. Sulle ei oo siit haju. On sun oma tuntos niinku pikarille borgi. Väärän väen musiikki, kansääni korvi. Ympyrä sulkeutuu ja jengi kuulostaa taas raptorilta. Vanhat tarvet vuotaa, eikö mitään historiasta opita. Demetiako kurkkii teohat vanhan vihollisen pelissä. Rappareilla tukoma, syndrooma syvällä sopupelissä. Jarveluttavia duettoja diskografiassa. Ja kun ne ylitarjona ongelmajätteet, Anttila Ale Laarissa on vahingo iloinen. Kun kallion kimpi, niin äänitteiden muodossa maahan kuskattujen kilojen. Arvo kattokappa sammittamaton, on OG niinku ikonen. Spittu Oskari Onniset, teidän sisäs siittonen runkku rikki saa. Lyrist sakki hiivut tusta, kun taas terkossa se on petos. Kuka muu muka? Tutkan alla kouun kiertää skandaalit ja kohut. Operoima stelttinä kuin terroristin solut. Korruttonta kieltä sisältö teknisyyden edellä. Realiteetit raakana, ei lakkattuna vedellä. Spedel on väärät metodit, tuotannollisesti parempi muistaa menneitä. Kuapinoida Amerikan trendejä, yliarvostetut esikuvat oli eka ennen. Suomi rappin Nostradamus, mä ennustin, että toskin jäävästä tulee pelle. Kuaitouspäissä kaikki on niin romanttista, kun saat uskotella itsellesi esimerkiksi, että kasetti on hyvä formaattisit. Hylkää nimet vokaalit, ala kallion lokaaliks. Ja vastaanota gaalassa kaveriltas joku vokaali. Estettä on jotenkin hienompaa kuin mitä tää on. Kato kallio undergroundin tyyliin, ketä vittui nää on. Sit lopulta linnaa suutelee elitin pers poskiin. Nyt mä näkisin, että sä oot asia ytimessä, pidä toskiin. Petos. No niin. Mukana myös Jontti. Ja biisi. No biisi se oli asia ytimessä. Asian ytimessä oltiin. Joo. Ja mä en taas kuule yhtään mitään itse. Ah. Eli niin, no se paitsi itse asiassa toi levy, mikä soi vieläkin, niin se kuuluu. Kumma juttu. Sulla on jotenkin oudot asetukset siinä. Kyllä, mutta se johtuu oudoista asetuksista. Kyllä, ja tämä radio on tunnettu myös siitä. Eipä siinä. Jatkamme musiikilla. Ja kyllä. Deep Purple tulee nyt sitten, kun soitettiin tuossa aiemmin vähän kyseistä yhtyettä muistuttavaa. Toinen vanajan lempibändeistä. Hiippi oli toinen. Okei. Mutta tämä nyt on levyltä Perfect Strangers ja Knocking at Your Back Door. Miksei tyyppi mene etuovelle? No mut yhtä kaikki. Kolkutelkoon. Thank you. näin. Tämä oli kuuntelijapalautetta eräältä Tatulta. Ja soitti luullakseni omaa biisiään tuossa äsken. Ai. Kyllä, kyllä. Että biisin nimi ilmeisesti on Empty Castle. Mutta tollanen hienon kuulonen biisi oli joka tapauksessa, ainakin mun mielestä. Joo. Joo, niin jätkä saanut tuon tälli eilen. Toi urheilut, että tuska. Sopivampaa musiikkia kuunnellaan seuraavaksi. Nonni, eli? Madball kappaleella Darkest Days. You were the light in the darkness that I lived in. Full of rejection and sin. Even though I was surrounded by the best of friends, my future was looking dim. You gave me hope in a time when I lost control. About to lose my soul. You picked me up from the gutters that I once rode. Help me see what I now know. When I thought there was no one there for me, your light shined on me. You gave me hope, you gave me all I need. 49 Parallel samannimiseltä levyltään. Ihana kappale. Eikö? Kerrassaan. Kyllä. Siis en osaa todella muuta nyt tähän sanoa. Vuodelta 69 ja muistan tosiaan elävästi tämän kesän. Kyllä, The People oli silloin hittibiisi suorastaan. The People, ei ollut ässä perässä. Mutta sellainen rykäsy oli. Ehkä lisääkin tullaan soittaa tuota samaista orkesteria todennäköisesti. Olen aiemminkin soittanut, mutta ei tämä tähän kulkaa jää. Mitäs seuraavaksi? Nyt kun otit puheeksi, niin tätä orkesteria soitettiin jo aikaisemmin. Eläkeläiset vetäsee kuule yhden vielä. Yksi vielä ja sitten lasku. Joo. Mutta ei ole biisin nimi. Syvät totuudet, eli humppa sujuu. Humppa sujuu. Singolla. Paristot vähissä, sydämen tahdistimesta, sänkinen leuka tutaja, dekarit joraa flamenkoa. Miksi humppa illan jälkeen ahistaa? Ja paskat. Humppa sujuu, humppa sujuu. Suuhun lapioitu kissan sonta. Puku kertoo yön nukutun ojassa. Sänkinen leuka tutaja, dekarit joraa flamenkoa. Miksi humppa illan jälkeen ahistaa? Miksi humppa illan jälkeen pelottaa? Pitäiskös jotain katua ja paskat? Humppa sujuu, humppa sujuu, humppa sujuu, humppa sujuu. No niin, se oli Finforest, paikalliset tuulet kappaleeltaan. Ja kyllä. Kyllä, ja levyltä lähtö matkalle. Se oli vuodelta 1976. Kyllä, että silloin aloittelin kansakoulua. Nonni. Muistaakseni. Jaha, nonni. Mutta meillä on vielä noin puolisen tuntia, joten turhasta ja haskeidoa. Laitetaan mieluummin musaa. Se on totta. Kuullaan selkkausta. Selkkaus. Kappaleellaan rikotaan lakia. Nonni. Toi sopii aika hyvin yhteen. Rikotaan lakia! Sabotoidaan rikkaiden koteja! Rikotaan lakia! Puhutaan niiden omaisuuttoa! Mitä vitu väliä? On välittää niiden säännöistä. Niin kusettaa meidän kuitenkin. On parempi antaa takaisin. Rikotaan lakia. Räjäytetään niiden autot. Rikotaan lakia. Poltetaan niiden kodin. Mitä vitu väliä on välittää niiden säännöistä? Ne kusettaa meitä kuitenkin. On parempi antaa takaisin. Taivuttaa kuin ennenkin, voit hetken toistaa ohi menneenkin. On helpompaa, jos vain saa unohtaa. Silmät ummistaa, voi ruumis räjähdä jo viimeinkin. Ja päästä ulos tieto salaisin, et piilottaa enää saa kuolemaan, että unohtaa. Niin pakenee nuo miehet mustan metsän siimekseen. Sakenee tuo usva hylle räveen tummuneen. Jossain ääripiivat on, et niitä nää. Tiedon jano pohjaton voi siivittää. Patsaat kääntykää jo teidät näin, ja miekat vääntykää jo toisin päin. Nyt laivat käy satamiin, vieraisiin. Meitä seurattiin, voin yrittää tuon rannan. Viisaan joskus tavoittaa, tai hävittää sen tuskan, minkä kantaa sairas maa. Jossain ääripiivat on, et niitä nää. siivittää etsijää. Kylä tappaja asuu minussa, se asuu meissä kaikissa, niin myös sinussa. Tee se, tee se. Se asuu meissä kaikissa, niin myös sinussa. Tee se, tee se, tee se. Kytä tappaja asuu minussa. Se asuu meissä kaikissa, niin myös sinussa. Tee se, tee se, tee se. Asuu minussa, se asuu meissä kaikissa, niin myös sinussa. Tee se, tee se, tee se. Nonni. Jep, jep, se oli ylläri. Selkkaus pääsi taas uudestaan. Kyllä, kyllä. Ja kappaleen sitä nimi tuli varmaan ilmi kaikille kuulijoille. Joo, ei itse toisteta, ettei saada minkäännäköisiä. Sellainen oli Joo. Se. Joo, ja sitä ennenhän tuli siis Cumulus ja jossain ääriviivat on, koska edellisessä kappaleessa. Kyllä, sopii mun mielestä helvetin hyvin yhteen. Kyllä, ja tämä seuraava sopii tuohon edelliseen sitten, koska oho, siellä soi edelleenkin muuta selkkaus taustalla. Jaha, onneksi ei kuulu tuolta muuten läpi, se kuuluu vaan sulle. Kumma juttu. No, mutta ei siinä. Seuraavaksi The Police, Spirits in the Material no joo, World. Se sopii kyllä aika hyvin. No mun mielestä ainakin sopii, että ei siinä sen kummempaa muuta kuin pistetään pyöriin. Don't be scared, just be prepared for the worst. For the worst. Yeah, yeah, yeah. Many people. before I let a whole round of shots burst. You the opening act, so rock first. Trust me, multiple shots from Glocks hurt. And I think there's been enough said, cause your body gon' leak like a motherfucking dust head. But I love to see the blood red. And you pussy clout rappers can't sleep till a dog dead. But I don't plan to die until it's my time. So just keep playing hating from the sideline. It's divine rhyme, Jedi mind time. It's rap cyanide, study the guidelines. Yeah, of my last few 12 inches. Walk around with a long knife 12 inches. That's real sharp for cutting your skin. Tie you up, make you watch while I'm fucking your kin. Don't get scared, just be prepared for the worst, for the worst, for the worst. Don't get scared, just be prepared, baby, for the worst, worst. Don't get scared, just be prepared for the worst, for the worst, for the worst. Don't get scared, just be prepared. Yeah, the worst. I have an iron force, robbing you on the iron horse. I'm a lion that's relying on the Mayan's thoughts. I'm spitting iron darts until there's more dead. Then I've seen the triple sixes on your forehead. I don't wanna die anymore. I don't wanna cry anymore. Wanna lie anymore. I just want y'all to be dead. I just wanna get rid of all these sick thoughts in my head. I stay ready on the front line. Anybody wants mine, that's when it's lunch time. And I'm a threat to the whole land. Men fear God, but God fear no man. That's the motherfucking program. I can feel snakes just from handshakes from a cold hand. Time wait for no man, and that's word born. Throw him in the ditch, bury him, the herb gone. Don't get scared, just be prepared for the worst, for the worst, for the worst. Don't get scared, just be prepared, baby, for the worst, worst. Don't get scared, just be prepared for the worst, for the worst, for the worst. Don't get scared, just be prepared, yeah, for the worst. This is war rap, similar to Jacob's ladder. Walk around like Thor with a sacred hammer. Yeah, you don't really want the guns out. We some vampire motherfuckers, burn when the sun's out. Y'all are traveling the bum route. Talking about whips, standing on a strip with your thumbs out. But that ain't me, I don't care about a whip. Y'all are fake money, just another counterfeit. While y'all are on the block, think about your pipe dreams. I'm Slick Rick style, thinking how my ice gleams. Thinking how I'm gonna make this money. Take a visit to the Bing and embrace my dummy. I guess it's just a part of God's plan. Beware of the beast undercover in the Mark van. If you a smart man, use your voice to sing. Cause that's the only fucking way to avoid the Bing. Don't get scared, just be prepared for the worst, for the worst. Don't get scared, just be prepared, baby, for the worst, worst. Don't get scared, just be prepared for the worst, for the worst. Don't get scared, just be prepared for the worst, the worst. Vaikka oot jalkeilla joo, mut siellä on vaikeempaa olla kuka olet. Ja väärille mestoille monet on ne ovet. Tuntuu todelle, mun unet on todemmat kuin mun valveet. Mut jos otan toisen pois, niin molemmat on valheit. Eli pakko pitää nämä kaksi balanssissa. Päivät vietän täällä yöni toisessa galaksissa. Ilman sitä en vois välttää loppuun palamista. Enkä varmaan osais käyttää

Gan hjo, gan fakka, gan tjeo.